wa akhdhihim 'anil rasul sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu wao wamechukua mwenendo huu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fahum khairul quruni, wao wanakuwa katika umma katika karne zilizo bora. Wa manhajuhum khairul minhaj, na manhaji yao inakuwa ndio manhaji iliyo nzuri. Minhaji, minhaji na manhaji neno moja, haina tofauti kwa upande wa maana, imma minhaji au manhaji, ndio ile maf'al au mif'al kwa upande wa wazimu. Walidhalika yaharisu almuslimuna ala ma'rifati manhaji, hivyo utakuta waislamu wanakuwa na pupa ya kufahamu njia yao. Liyakhudhu bihi, ili washike, kwa maana wapite katika njia hiyo. Liannahu la yumkin, haitowezekana asairu ala manhajihim illa bima'rifatihi, haitowezekana wao wapite katika manhaji yao, yani katika njia yao hiyo, ila kwa wao kuijua ile njia yenyewe. Wataallumihi walamali bihi, na kujifundisha na kuifanyia kazi. Walihadha qala jalla wa ala wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsani, kama ilivyotangulia aya. Bi ihsani maana yake anasema, yani bi itqani, itqani maana yake ni ihsan, yani wanasema waznan wa maana, kama wanavyosema itqani na ihsan. Atqana ahsana, yutqinu yuhsinu, maana ndio hiyo hiyo moja, kwa maana kufuata kwa uzuri. Walladhina tabauhum bi ihsani, kwa maana walladhina tabauhum bi itqani, kwa uzuri. Wala yumkin ittiba'uhum bi ihsan illa bi ta'allumi madhhabihi, haiwezekani kuwafuata wao. Hapo kuna hamza ipo ya kiwandishi, hiyo wanaita hamza qat'in, ina maeneo yake hapo, sio pake hapo, yake ni hamza tuwaslin bila hiyo alama ndogo ya s juu. Kuna alama ndogo kama ya s, haitakikani hapo, kwa sababu ni ittiba, ni ittaba'a ya tabi'u ittiba'u. Wala yumkinu ittiba'uhum bi ihsanin, na haiwezekani kuwafuata wao kwa wema. Illa bita'allumi madhhabi, illa kwa kujifundisha madhhabi yao, mwenendo wao. Wa manhajihim, na kujifundisha manhaji yao. Wa ma yasiruna alayhi, na njia ambayo wanaipita, na mwenendo ambao wanapita. Wa amma mujarradul intisabi, lakini kule kujinasibisha tu, ila salafi, katika mwenendo wa salafi, kwamba mimi ni katika masalafi, wasalafia, na mimi nipo katika usalafi. Min ghairi ma'rifatin biha, bila ya kufahamu usalafi, wa bi manhajiha, na bila kufahamu manhaji salafi, fahadha la yadiri shay'an, mtu kama huyu atakuwa hajui chochote. Fahadha, mtu kama huyu anayefuata bila ya, yani kwamba amejinasibisha tu, wala hajui na wala hasomi, wanasema la yadiri shay'an, huyu atakuwa hajui chochote. Bal qad yadhurru, bali anaweza kuidhuru manhaj, anaweza kuidhuru manhaj. La budda min ma'rifati manhaj salafi salih, hapana budi, kwa maana ni lazima kuifahamu hii manhaj sahihi ya wema. Walidha walihadha kanat hadhihi al-umma, na kwa sababu hiyo ikawa huu umma, tatadarasu manhaj salafi salih, walikuwa wanasomeshana, wanafundishana manhaj. Wayatanakalunahu, na walikuwa wanaipokea, jilan baada jilin, kizazi baada ya kizazi. Wayatanakalunahu, kwa maana wanaipokea, wanaokuja baadaye wanaipokea kutoka kwa waliotangulia. Hawa wanawaachia hawa, hawa wanawaachia hawa, jilan baada jilin, kizazi baada ya kizazi. Fakana yudrasu fil masajid, ikawa manhaji inasomwa misikitini, wa yudrasu fil madaris, nasomwa kwenye madaris, madrasa, kwenye mashule, wa fil maahid wal kulliyat, na katika vyuo maahad ya Kiislamu nasomwa, au kulliyat zile, maana mtu anasomea fani fulani lakini manhaji anasoma, wal jamiat, na katika jamia, kwa maana katika vyuo vikuu. Fahadha huwa manhaji salafi swale, hii ndiyo manhaji ya salafi swale. Wa hadhihi at-tariqa limaarifatihi, na hii ndiyo njia ya kuwafahamu hawa wema waliotangulia. Annana nataallamu manhaji salafi swale as-safia, kwamba sisi tunajifundisha mwenendo wa wema waliotangulia ulio safi kabisa. Maakhudh al-maakhudha min kitabillahi, uliochukuliwa katika kitabu cha Allah, wa sunnati rasuli, na kutoka katika sunna za mtume wa Allah. Akhbara an-nabiyyu, ameeleza nabii sallallahu alayhi wasallam, annahu, ya kwamba sayakthuru al-ikhtilafu fi hadhihi al-umma, ikhtilafu zitakuwa nyingi katika umma huu. Wadhalika fi qawlihi, na maneno hayo yanaonekana katika hadithi yake inayosema, iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, wayahudi walitofautiana wakakhtalifiana katika uyahudi wao wakafikia makundi 71. Waftaraqatil nasara, na wakatofautiana manasara, ala 72 firqa, wakafika makundi 72. Na baina ya wayahudi na manaswara, na ambao wengine huwa hawajui tofauti ya wayahudi na manaswara, na Allah amewataja katika Qur'ani ahlul kitab, wayahudi wao hukumu wao wa kuamini kwa upande wa manabii ni wale ambao waliokuwa kabla ya nabii Isa mwana wa Maryam, waliotajwa katika Taurati, walikuwa wanaendelea kuamini mpaka kipindi cha nabii Isa, pale ndio ukomo wao. Hawakumkubali nabii Isa mwana wa Maryam kwa sababu walianza kumtuhumu mama yake kwamba amefanya uzinifu, wakamtuhumu Maryam kwamba amezini, akamzaa Isa kama mtoto wa zinaa tu kwao, yule Isa mwana wa Maryam. Kwa sababu hiyo hawampi heshima yoyote Maryam wala Isa mwana wa Maryam, hawampi heshima na hadhi yoyote, wanachukulia wale ni yani ovyo tu, na hii ni dhulma kwa watu ambao Allah amewatukuza. Manasara ikawa wao kikomo chao ni Isa mwana wa Maryam, huko Nabii Muhammad hawampi nafasi. Nabii Isa wakamwamini, wakamzidishia daraja, wakampa daraja ambazo hakustahiki. Ikawa kuna utofauti baina ya hawa na hawa ummati Muhammad, ndio maana Allah akautaja, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, nyinyi ni umma wasatia, kati na kati, hamna ile ghuluu ya kuvuka mipaka mpaka mnamuita mja wa Allah kwamba yeye ni Mungu, hamna hilo, hilo nyinyi hamna, au kumpuuza aliyetukuzwa na Allah mkamdunisha, hampo hivyo. Akasema kwa mujibu wa Qur'an, mal masihu ibn maryama illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa illa wahidatan, isipokuwa kundi moja ambalo liko salama, hilo halina waidi ya Allah, hilo halikabiliwi na ahadi ya adhabu, moja tu, lakini mengine yote 72 yanakabiliwa na waidi ya Allah ya kutiwa katika adhabu, moja tu. Ukitaka uishi uko salama, kaa katika manhaji sahihi biidhnillah tabaraka wa taala. Qila, akaulizwa, ma hiya ya rasul, man hiya ya rasulallah, ni wakina nani hilo kundi? Qala, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma ashabi, ni wale ambao wapo kama mimi nilivyo leo katika taa, ufuasi, aqida, manhaj, miamala, yote wananifuata mimi leo kama nilivyo mimi na hawa masahaba zangu. Hadha manhaj as-salafi as-salih, ma kana alayhi ar-rasulu, ndo ambayo aliyokuwa nayo, alikuwa anafuata mtume wa Allah. Ma kana alayhi ashabuhu, ni manhaj ambayo alikuwa walikuwa nayo wanapita masahaba zake. Walladhina tabauhum, na wale ambao waliwafuata wao bi ihsani. Tushaddadul hala, hali inakuwa nzito zaidi, kwa maana hali inakuwa ikubwa sana. Tushaddadul hala tu, hali inafanywa kwa maana inaonesha kuwa ni kubwa. Ila maarifati manhaji salafi salih, ya kuifahamu hii manhaji. Litamassuki bihi, ili kushikamana nayo. Liannahu tariqu najati, kwa sababu ndiyo njia ya kuokoka. Kulluha finnari illa wahida, kwa maana makundi yote haya yataadhibiwa katika moto, yatatiwa motoni isipokuwa kundi moja. Wa hiya alfirqatu najia, nalo ni kundi ambalo lililookoka. Naam, lile kundi, kwa maana watu wa kundi lile ni watu ambao waliosalimika, hawaguswi na zile waidi. Wahum ahlu sunnati wal jamaa, nao ndio ahlu sunna wal jamaa. Illa wahida, wa hiya allati, nalo ni kundi ambalo, idha ikhtalafat nasu, watu wakitofautiana, wakathurati almadhahib, na madhahibu zikawa ni nyingi, wakathurati taraiq walfiraq, na njia na makundi yakawa ni mengi, wal ahzabu, na makundi mbalimbali. Hiya allati takuna ala manhaj as-salaf as-salih, hilo ndilo ambalo linakuwa linafuata ile njia ya wema waliotangulia. Tatamassaku bihi, kundi hilo linashikamana na mwenendo huo. Watasbira alaihi, na linavumilia katika mwenendo huo. Hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, kundi hilo linaenda hivyo mpaka linakutana na mula wake. An-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa'adha ashabahu, mtume aliwapa mawaidha masahaba zake. Fi akhiri hayatihi, mwishoni mwishoni katika uhai wake. Mawaidhatan baligha, mawaidha ambayo yalikuwa ni baligha. Na mawaidha yakisifiwa baligha, maana yake ni yale yanayogonga nyoyo, kama alivyosema Allah katika Qur'ani, katika surati An-Nisa, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, waambie wao kauli ambayo itagonga nafsi zao, nyoyo zao inaenda kugusa. Waambie kauli hiyo, anakusudia wanafiki. Kwa mawaidha tan baligha, ni mawaidha ambayo yalikuwa ni makali, yaliyogusa sana nyoyo zetu. Anasema atharat fihim, ambayo yaliathiri kwao, yalileta athari kwao. Hapa imeandika atharat, atharat ni katika taathir, athara yuathiru ataathir, nile kuathiri. Athara ni kutanguliza kitu kuliko kingine. Kwa uchache wa elimu yangu, mimi sio shekhe mkubwa, msije kuni nini hapa ninazungumzia nalo lifahamu, shukran. Kwa hapa nasema athara, lakini za atharat, yaliyoathiri fihim, kwao, ambayo yaliathiri sana katika nyoyo zao. Bakati minha al-uyunu, macho yalilia. Mtume alipozungumza maneno haya. Qalu wakasema ya Rasulullah, kaannaha, ewe mtume wa Allah, haya maneno unayoongea, mawaidha unayotoa leo, yamekuwa kama vile mauidha tu muwaddi'in, yamekuwa kama ni mawaidha ya mtu anayeaga, kama vile huna uhai tena wa kuishi na sisi, unaongea maneno makali kama ndio unatuaga. Ilikuwa katika hatua za mwisho mwisho katika uhai wake. Fa ausina, kama ni hivyo basi tunaomba wasia wako. Kama ni hivyo tunaomba wasia wako. Kala akasema, usikum bitakwallahi wasami'i wattaa, wasia wangu kwenu takwallah, ni kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala, muogopeni sana, msifanye mchezo na Mola wenu, sababu yeye sisi anatuita ni wake. Unaonaje wewe unapoamua kumkirimu mgeni wako, kafikiria ukamnunulie mchicha, ukaona ukamnunulie labda matembele, ukasema lakini kuku sinao, kuku nao wataja ni viumbe, lakini ndo wewe ndo unajiita ndo mwenyewe na unataka umkirimu mgeni wako. Wahanga ni kina nani hapo? Kwa maana lau kama wangekuwa wanaelewa kuku, kila mgeni akifika ndani ya nyumba ilikuwa wao inakuwa hawana amani, kwamba sisi tutasalimika kwa mgeni huyu leo, ikawa kwao balaa ni kuingia wageni kwenye nyumba yako, ndio inakuwa hawana amani. Muendelee kuishi hivyo hivyo, mchicha mtakula, matembele, majani maboga, siku zinaenda, lakini kuingia mgeni kwao wanaona hii siku ni balaa kwetu, wanatazamana navuka nani navuka nani. Sasa ile sababu wewe unajiona hawa ni wako, huulizwi. Sasa ndo mtume anahusia tumuogope Allah kwa kuzingatia kwamba sisi ni wake yeye Allah, yani sisi ni wake. Sio ndo pale inapotokea mtu amepata msiba na Allah katoa mwongozo, kauli yake inakuwa nini? Inna lillahi. Hiyo maana yake unajua, ndo hiyo maana yake. Kwa maana inna, hakika sisi, lillahi ni wake Allah, wa inna ilaihi rajiun, ile ni kauli ya kusalimu amri. Allah amemchukua mwanao, kesho anamchukua mkeo, kesho kutwa anakuchukua wewe. Kauli ndio hiyo hiyo tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani unabaki hivi, kama ni leo zamu yangu basi naenda sana, fanyaje? Kwa sababu wewe ni wake yeye. Ndio hii wasia wake wa kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam, takwa Allah, kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Wasami'i wa ta'a, na kueni wasikivu, mkiambiwa mwe wasikivu, na kueni watiifu. Asam'u wa ta'a liman liwulati umuri almuslimina, kwa viongozi wa Waislamu wanapokuelekezeni, kueni wasikivu, msipende kuwa ni watu wenye uasi. Ule uasi ndio unaoitwa uhawari. Sasa yani viongozi wako katika Uislamu, ima watawala au viongozi wa ilmu, kwa maana wamekutangulia katika kubobea katika ilmu, usipende kwenda kinyume nao, wasikilize. Wasam'i wa ta'a, na kuweni wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaikum, hata kama atakuwa kiongozi wenu aliyetawalishwa kwenu akawa ni abdun, ni mtumwa. Riwaya nyingine kasema habashiyun, anatoka huko Habeshi, mweusi ndo anayekutawalieni nyinyi wa Arabu nyinyi, msije mkaleta kasumba. Asema huyu atakuwaje huyu basi, mtu mweusi kama sisi, kama huyu ndo atuongoze? La, asamu'u wa ta'a. Na hapo angalia makosa ya kiwandishi, ameandika wa inta amara, Haya ni makosa kiuandishi, ndio yale ambayo wanatolea tambii. Kwa sababu taamara maana yake ni kupanga njama. Taamara alqaum, kwa maana watu wamepanga njama. Lakini taamara ambayo atakiwa aweke shadda hapa, kama ilivyo katika matini ya hadithi ninavyofahamu, kwa maana palitakiwa pakae shadda, wa in taamara, hata kama atakuwa kiongozi wenu ni abdun. Fa innahu man yaish minkum, kwa sababu atakayeishi sana katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona ikhtilafu nyingi sana zinatokea, ataziona ikhtilafu nyingi zikitokea. Fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni kushikamana na mwenendo wangu mimi. Hii hapa aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kuna masufi hawa ambao ni katika watu wa mabida sana, mpaka wanafikia kumfanya Abdul Qadir kama ni wa kumuelekezea maombi. Sasa kiwauliza leo, makundi gani ambayo Mtume alikuwa anatahadharisha hapa? Yatatokea mengi, hebu taja unayojua. Yeye si yupo katika makundi yaliyopotea, kwa anaweza kutafuta na asilione, kwa sababu katika yale makundi yaliyopotea yumo ndani yake, kwa anakuwa halioni. Sasa nauliza, bado muda? Na leo miaka 1400, Mtume amesema atakayeishi sana katika nyinyi. Bila za kadaria zimekuja tu kipindi cha mwisho cha maswahaba. Maswahaba hawajafa wote, wamezishuhudia. Haya, leo 1000 na bado tu. Basi nitajie ili ujue kwamba makundi lenu nyinyi la kisufi ni miongoni mwa makundi yaliyopotoka. Yawaje leo umfanye mja wa Allah kwamba ni wa kumuelekezea maombi, hali ya kuwa Allah hajakuongoza hilo, kwamba dua zetu tuzielekeze kwa mja aliyekufa kaburini, tuseme wewe tunaomba unipelekee hii dua iende kwa Allah ili anijibu. Yani majibu yakitoka kule mwambie yule kaburini kule, basi huyo mwambie nitamsaidia. Alafu yeye anakufikishiaje wewe kutoka pale kaburini? Hii ni dalali, ni sehemu katika upotevu, makundi ambayo yaliyo jikita sasa hivi. Kuna ambao wamezaliwa humo, wamekulia humo. Leo ukiwaambia manhaji hii, kitu cha kwanza wanachokimbilia ni kushambulia mawahabi. Mawahabi imekuwaje mawahabi? Kwa sababu hapa ukiangalia kama tunavyokwenda, hii manhaji kumbe inaanzia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi ikaja kwa asabiquna alawwaluna kama tulivyoona, ikaja kwa wale ambao waliowafuata wao kama tunavyoona. Hapa bado Muhammad ibn Abdul Wahhab hajazaliwa bado, yawaje leo inageuzwa na kuja ni mawahabi? Abdullah huyu Muhammad aliyezaliwa hivi karibuni, hapa karibuni tu hapa, inakuwaje anasibishiwe yeye? Kwa nini wasiseme kwamba hao wanafuata madhehebu ya maswahaba? Manake wanaona watajifunga. Haya, nyinyi mwafuata madhehebu ya kina nani sasa? Hizi ikhtilafan kathira. Fa alaykum bi sunnati, wasia wangu ninaokupeni, shikamaneni na sunna zangu, mwenendo mimi nafundisha mafundisho sahihi kwenu, yakamateni haya. Wa sunnati alkhulafai ar-rashidina, na ufuateni, piteni katika mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, almahdiyina, walioongozwa na Allah tabaraka wa taala. Allah kawaongoza hawa khulafau rashiduna. Mtume anaongea wakati huo bado hawajajulikana, lakini akaweka, akataja muda kama ilivyokuja hadithi katika musnadi wa Imam Ahmad, akasema alkhilafatu ba'di 30 sana, wa khalifa baada yangu mimi ni miaka 30. Miaka 30. Yeye Mtume hakumtaja Abu Bakar kwamba mimi nikifa Abu Bakar ndo awe khalifa. Ilikuwa ni jambo la ijtihad na makubaliano, likapita. bila wasiwasi, walhamdulillah. Viashiria vya kidalili vilikuwa vinamlenga Abu Bakar. Kwa mfano ile mwanamke alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza maswali aliyomuuliza, kisha Mtume akamwambia halafu unijie tena. Akauliza yule, sisi waswahili tumezoea kusema mama, lakini Waarabu hawatumii hili neno, sije kulitoa ummu. Mwarabu anakushangaa, ummu ni yule ambaye kama alivyosema Allah, in ummahatuhum illa allai waladnahum, mama zao ni wale waliowazaa, ila sisi kwenye Kiswahili tunazoea sana yule mama. Akasema hiki ni Kiswahili, kwenye Kiarabu usije kulitumia hili neno, Mwarabu atakuelewa vibaya. Tumia mwanamke basi, almar'a. Lakini ukisema al-ummu, ameshaelewa ni mama yako wewe aliyekuzaa yule yule. Sasa utamtatiza sana. Faqalatil ummu, mama yako wewe ndo alisema. Utamshangaa, huyu Mwarabu naye ana matatizo gani? Kumbe matatizo umeanzisha wewe mwenyewe, lugha hiyo. Kwa huyu mwanamke akasema, natumia lugha hii. Huyu mwanamke akasema, nisipokukuta ya Rasulullah. Akamwambia, fa illa mtajidini faati Aba Bakrin, kama umekuja hujanikuta, akimaanisha kwamba nishakufa, basi muendee Abu Bakari atakusaidia. Na maeneo kama hayo yapo katika maeneo mbali, kwa mfano kumpa nafasi ya kuswalisha wakati upo katika hali mbaya ya kuumwa. Abu Bakari ishara zishatangulia nyingi, na dalili alipotaja katika watu wa peponi, wa kwanza kutajwa Abu Bakar fil janna, akaja kutajwa Umar na wengine waliofuatia. Abu Bakar ametangulizwa sana katika. Kwa hiyo ishara zikatangulia kwamba huyu ndio anayestahili. Kweli walhamdulillah, na Allah akakadiria baada ya kufariki Mtume ikawa ijmaa imekuja kukubaliana, baada ya mivutano ya hapa na pale likapita, Abu Bakar akawa ni khalifa, wote wakamkubali. Akaongoza kwa muda wa miaka miwili na miezi kama sita takriban, akafariki. Huyo amefariki kitandani. Akaja Ali Abu Anene Omar, akaja Omar akaongoza kwa muda wa miaka kumi takriban, yakatokea yaliyotokea. Akaja Uthman akaongoza kwa muda wa miaka 12 takriban na miezi kadhaa hivi. Akaja kumalizia Ali ibn Abi Talib takriban miaka 5 na miezi kadhaa. Miaka 30 aliyoitaja Mtume kule ikawa imeishia hapa. Hassan amekamata kidogo katika hii miaka 30, kidogo sana, miezi michache, ambapo baadaye akawa ametanaza. Bas. Kwa hasa wanaozingatiwa katika khulafa ur-rashiduna aliyowataja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hawa: Abu Bakar, Umar, Uthman, kisha Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Al-mahdiyina, walioongozwa na Allah. Pia wasikilizeni, mfuate sunna zao, kwa maana maelekezo ya jitihada zao mfuate.